مناسب حال ہے، پڑھ دوں تو اچھا ہے، کہ روح پابند قفس ہے، جسم پابند نفس، روح پابند قفس ہے، جسم کے پنجرے میں، روح پابند قفس ہے اور جسم پابند نفس، جسم سانسوں کا پابند ہے، سانس نہ آئے مر جائے گا جسم، تو روح پابند قفس ہے اور جسم پابند نفس، پھر بھی خود مختار ہونے کا گما رکھتا ہوں میں، خود مختاری کہا رہی ہے، روح پابند قفس ہے، جسم پابند نفس، پھر بھی خود مختار ہونے کا گما رکھتا ہوں میں. ثابت یہ ہوا کہ جسم کی ایک شکل ہے اور شکل اس وجہ سے ہے کہ وہ جسم رکھتی ہے، اور اس پر جب عذاب ہوتا ہے تو جسم بھی اس تکلیف سے متاثر ہوتا ہے. گویا عذاب روح اور بدن، روح اور جسم دونوں کے اوپر ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں روح کو تکلیف جسم کے واسطے سے پہنچتی ہے، عالم برزخ میں معاملہ الٹا ہے کہ روح کے واسطے سے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جسم وہاں موجود ہے جہاں اسے دفن کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ بدلی ہوئی شکل میں ہے. میں نے بتایا کوئی شے معدوم نہیں ہوتی، معدوم نہیں ہوتی بلکہ فنا ہو جاتی ہے، اور فنا کا یہ مطلب نہیں ختم ہو گئی، نہیں، فنا کا مطلب صرف اتنا ہے کہ شکل بدل لیتی ہے، جس طرح پانی بھاپ کی شکل بدل لیتا ہے. ایک کتیلی پانی کو جلتے ہوئے اسٹوو کے اوپر رکھو، تھوڑی دیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیٹلی خالی ہو گئی ہے، آپ یہ کہیں گے پانی فنا ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہیں گے آپ پانی شکل بدل چکا ہے، بھاپ کی شکل میں دکھائی نہیں دیتا لیکن موجود ضرور ہے. اسی طرح جسم سڑ گل گیا ہے، مانوس شکل ختم ہو گئی ہے لیکن جسم موجود ہے بدلی ہوئی شکل میں، اور جسم موجود ہے، روح کے اوپر جب عذاب ہوگا تو جسم متاثر ہوگا ہی، اس لیے کہ جسم موجود ہے اگرچہ بدلی ہوئی شکل میں کیوں نہ ہو، شکل وہاں موجود، جسم موجود ہے بدلی ہوئی شکل میں. فنا کہاں ہوا ہے؟ معدوم کہاں ہوا ہے؟ فنا جو ہم معدوم کے معنی میں لیتے، معدوم نہیں ہوتی کوئی چیز، فنا کا مطلب یہ کہ شکل بدل لے، جسم وہاں موجود ہے اپنی بدلی ہوئی شکل میں، مانوس شکل ختم ہو گئی ہے، لہذا روح کے اوپر جب عذاب ہوگا بدن متاثر ہوگا. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ مردے کو عذاب دیا جاتا ہے، ازدہ اسے کاٹتے ہیں، بچھو اسے ڈنک مارتے ہیں، فرشتہ اسے گرزوں سے مارتا ہے اور وہ چیختا ہے. حدیث پاک میں ہے فیسی حسین یسمعوہا من یلیہ غیر الثقلین، اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ اسے جنات اور انسان کے علاوہ جو بھی قبر کے پاس موجود ہو سن لیتا ہے. لیکن ہمارے سامنے ایک مردہ رکھا ہوا ہے، مثلا فرعون کی لاش ہمارے سامنے، اب عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہم اس مردے کو جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اس کی چیخ کو ہم نہیں سنتے. جواب یہ ہے کہ تیرے نہ سننے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردہ نہیں چیخ رہا ہے. دلیل کو اور واضح کیا جائے، اس دلیل کو اور واضح کیا جائے، جواب کی مزید وضاحت کی جائے، پہلے دلیل نقلی لے لو، قرآن حکیم میں موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ نہ بیان کرتی ہو، ہاں تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں تسبیح کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ترانہ حمد گاتی ہیں، لیکن تم نہیں سنتے ہو، کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے، لیکن اس کی تسبیح اور تحمید کو تم نہیں سنتے ہو۔ کلکتہ سے ایک اخبار نکلتا تھا، شاید اب بھی نکلتا ہو، اس اخبار کا نام تھا امرت بازار پتریکا، امرت بازار پتریکا۔ 6 دسمبر سن 1938 عیسوی میں اس پتریکا میں لندن سے نکلنے والے ایک روز نامہ ڈیلی ٹیلی گراف کا ایک نقل چھاپا گیا تھا انگریزی سے، اس کا ترجمہ کیا گیا تھا اس پتریکا میں۔ واقعہ یہ تھا کہ مسٹر گاندھی جب ہندوستان کے مشہور سائنسداں سر جگدیش سے ملنے کلکتہ آئے اور ان کی لیب میں وہ پہنچے، دار التجربہ میں، لیبوریٹری میں، وہاں انہوں نے جا کر کے لیبوریٹری کا معائنہ کیا، سائنس گاہ کا مشاہدہ کیا، گھومتے گھومتے آفتاب کے غروب ہونے کا وقت آ گیا، اور گاندھی جی کی عادت یہ تھی کہ جب سورج غروب ہونے لگتا تھا تو وہ پرارتھنا کرتے تھے سورج کی طرف منہ کر کے، لہذا حسب معمول انہوں نے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف رخ کر کے پرارتھنا کے لیے ہاتھ جوڑ دیے۔ سر جگدیش ماں اپنے ساتھی سائنس دانوں کے پرارتھنا میں شریک ہو گئے، سورج ڈوب رہا ہے، اچانک سر جگدیش ماہر سائنس داں کی نگاہ لیب میں رکھی ہوئی اس مشین کے اوپر پڑی جس کے اندر بجلی کی ایک سوئی لگی ہوئی تھی، اور اس بجلی کی سوئی کے اوپر سامنے کھڑے تاڑ کے درخت کی حرکتیں منتقش ہو رہی تھی۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ مشین یہ بتا رہی ہے کہ تاڑ کے درخت کے پتے آپس میں اس طرح جڑ رہے ہیں جیسے کہ پرارتھنا کے لیے آدمی ہاتھ جوڑتا ہے۔ سر جگدیش نے نتیجہ تو یہ نکالا کہ جس طریقے سے آدمی پرارتھنا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہے اس طرح پتیاں جڑ رہی تھیں، لیکن ایک موحد اس کی تشریح اس طرح کرے گا کہ جس طریقے سے ایک ایمان والا جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، شکل یہی تھی پتیوں کے جڑنے کی، ایک پتی دوسرے پتی سے جڑ رہی ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے، جس کی توجیہ انہوں نے اس طرح کی کہ جس طرح پرارتھنا میں ہاتھ جوڑے جاتے ہیں اس طریقے سے پتیاں جڑ رہی تھیں، لیکن ایک موحد شکل یہ بتائے گا کہ پتیوں کے جڑنے کی شکل یہ تھی جس طرح ایک ایمان والا، ایک نمازی اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ پتیاں جڑ رہی ہیں ایک دوسرے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح ان کی چالو ہونے جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید اور تقدیس کرنے جا رہی ہے، ایک سائنسی واقعہ ہے۔ اب ہمیں وہ تسبیح نہ سنائی دے، بعض حرکتیں ہی دکھائی دیں، نتیجہ آسانی سے نکالا جا سکتا ہے کہ تسبیح کرتی ہے کائنات کی ہر شے اور قرآن کے بیان کے مطابق ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ قبر کے اندر فرشتے مردے کو گرزوں سے مارتے ہیں، ہمیں تو کوئی گرز دکھائی نہیں دیتا، تم کہتے ہو کہ قبر میں مردوں کے اوپر 70 فرشتے یا 99 اژدہے مسلط رہتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں، بچھو ہیں جو ڈنک مارتے ہیں، سانپ ہیں جو کاٹتے ہیں اور ڈستے ہیں، لیکن ایسے امور میں سے ہم کوئی بھی امر کوئی بھی بات نہیں دیکھتے ہیں. فرعون کی لاش قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے, ممی کی ہوئی رکھی ہوئی ہے, دنیا کے ٹورسٹ دنیا کے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, لاش موجود ہے, لیکن ہم ایسی کوئی بات نہیں دیکھ رہے ہیں. جواب یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کرنے کے تین مراتب ہیں, تین حالتیں. پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہاں اژدہے موجود ہیں, بچھو موجود ہیں, گرز موجود ہے, لیکن تمہاری آنکھیں اس ملکوتی عالم کا مشاہدہ نہیں کر پا رہی ہیں. چیزیں سب موجود ہیں لیکن تمہاری قوت باصرہ کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے جس سے تم اس عالم ملکوت کے احوال کا ان مادی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکو. کیا عالم مادی میں اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ ہاں موجود ہے. ایک گلاس پانی سے بھرا ہوا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, پانی بالکل صاف و شفاف ہے, لیکن اگر اسی پانی کو جو گلاس میں موجود ہمارے ہاتھوں میں ہے اگر مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر اتنے بڑے بڑے کیڑے نظر آئیں گے جیسے سانپ, اور آپ پورے گلاس کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کے اندر جراثیم موجود ہیں اور مائکروسکوپ جراثیم کے جسم کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اس کا مطلب وہاں جراثیم موجود ہیں اور مائکروسکوپ ان کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اگر تم مائکروسکوپ سے دیکھ لو تو گلاس کا پانی پینے کی ہمت نہیں کر سکو گے, پھینک دو گے. کیا ان جراثیم کو جو اس کے اندر گھوم رہے ہیں اور مائکروسکوپ انہیں سانپ کی شکل میں بتا رہا ہے, عالمی مادی آنکھوں سے نظر آتے ہیں؟ نہیں نا. تو اگر ان مادی آنکھوں سے ہمیں وہ جراثیم نظر نہ آئے تو کیا تم انکار کر دو گے کہ پانی کے اندر وہ کیڑے موجود نہیں ہیں؟ اگر تم انکار کرتے ہو تو در حقیقت ایک سائنٹیفک فیکٹ کا انکار کرتے ہو, ایک سائنسی حقیقت کا انکار کرتے ہو, اور یہ ناممکن ہے. اسی طریقے سے وہاں سب کچھ موجود لیکن ہماری انکار کرتے ہو, اور یہ ناممکن ہے. اسی طریقے سے وہاں سب کچھ موجود لیکن ہماری مادی آنکھوں کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے جس سے ہم اس ملکوتی عالم کے احوال کا مشاہدہ کر سکیں. دوسری بات یہ کہ وہاں بچھو موجود لیکن ہماری دنیا کے بچھوؤں کی جنس سے نہیں ہے, وہاں سانپ موجود لیکن وہ سانپ ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں ہے, گرز موجود ہے لیکن وہ گرز ہماری دنیا کے گرز کے جنس سے نہیں ہے, وہاں کے احوال ہماری دنیا کے احوال سے مشابہ نہیں ہے بلکہ وہاں کے احوال ہماری دنیا کے احوال سے بالکل الگ ہیں, اور ہماری آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے جس سے ہم اس عالم کے امور کا اور احوال کا مطالعہ کر سکیں, مشاہدہ کر سکیں. کیا ہمارا ایمان نہیں کہ یہاں جبرائیل آئے ہیں, امت محمد بیٹھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں, امت کو نظر نہیں آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت کی آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے کہ عالم ملکوت کے اس فرشتے, عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والے اس فرشتے کو اپنی مادی آنکھوں سے دیکھ سکیں. ایک روایت پڑھے دیتا ہوں, روایت بخاری شریف کی, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, قال ابو سلامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یومن, حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, غالباً روایت یہ ہے